یو وادخلا پا هر یو تکی کونکی کفور غط منکر ناشکرا یا ایوہ الناسو اے خلقو اتقو ربکم ذان اساتی دلنا فرمانی دخل ربنا وخشو یوما او یرو قید آجرزنا لا یجزی والدن چلنے با نکلشی پلار بدل با ورنکی پلار عم ولدی ہی جتر با دبچی خلنا ولا مولودن اونا بچے وجادن اغا لرکون کے دے او والده شیئا دقلار خبلنا استسیز ان وعد اللہ حق یکیناً وعدد اللہ تعالی رشتیادا فلا تغرنکم الحیات الدنیا بس دوکتی ونچئی تاسو جوند دنیا ولا یغرنکم او دوکان کی تاسو باللہ الغرور فاللہ تعالی سرا دوکباز شیطان ان اللہ یکیناً اللہ تعالی عنده علم الساعة دا وصحا علم دا قیامت دے وينزل الغيث او راوروی بارانونا ويعلم افویگی اللہ تعالی ما فی الارحام بارسا کیوی پا گیدو دا میندو کے وما تدری نفسن او پتن لگی اسیو نفسا مادا تکسبو غدا سبا کئی دے سبا وما تدری نفسن او بدن لگی اسیو نفس دا بی ای اردن تموت چه پکم ازمک با مریده ان اللہ یکیناً اللہ تعالی علیم خبیر پویا او خبردار دے سورة لقمان کی رد شرکی پتری قسمہ دلائل سرا لگیو داغین دلیل نقلی دل لقمان حکیم بیان شا او مشہور اخیار دنیا حضرت لقمان حکیم چه کل آغا خپل بچی دا نصیحتونه کئی نو آغا خپل نصیحتونه دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت دا بیان نشورو کئی او خپل بچی با دیوان دی پویا کئی چه بچوڑی دا اللہ سرا شریک مجوڑاوا دا اللہ تبارک و تعالی سرائی حصدار مجوڑاوا خدائی کارسازی تصرف حاکمیت اعلی ولوهیت عبادت دا صرف دیو اللہ تبارک و تعالی کوا او پا دیو کولو سیزنو کی دا اللہ سرا سوکو می صدار جوڑنکی ذکر چی دا سکار کول دا دیو ظلم دی دارنگی دلائل اقلی بصورت کے زیاد ذکر گئی اثبات دا توحید باندے لگاموں کے آیت کریمہ کے عمر دلائل اقلی بیانول اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ګورنه چې الله تبارک و تعالی شپه او ورځ کې ننباسي رب خدمت کی او شپه هغه باندې راولي د مخلوق د آرام د چین او د سکون د لپاره د دمه د لپاره ویولج النهار فی اللیل او ننباسی رس بشپه کې شپه خدمت کی تیاری لاړی شي الله تعالی رڼا ارز راولی خو الله تبارک و تعالی چره هم داسې نه کوي چې د دې شپې او د ورځې په بدلو او راوستو کې د چا نه لاس امداد واخلي چېره دا ټول عمرنه د ارز او شپه سره ولم نو په دې کې را سره لږ لاس امداد وکړي الله تبارک و تعالی په دې کې نه د جانا د لاس امداد اغوستو حاجت لري نه ضرورت راځي ځکه الله الصمد الله تعالی د مخلوق د لاس امداد نه بے پروا دی بے حاجت دی او این ضرورت چاہتا نرازی وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ نور او سپگمئی پکار کے لگولی دی پتے کے اند چاہتا اللہ سے امداد ندے غستے او نی چاہتا ضرورت رازی چیرا دانوار دول عمر پیو ترتیب باندی په یو خاص ټیم دی بل باندې چليږي د الله تبارک و تعالی په حکم باندې دا رنګه سپوږمۍ چې د کمی رزه نه پیدا کړې ده د خپل مدار کې په خپل ترتیب باندې د الله په حکم باندې چليږي د نور چې کوم هیته او کوم تپش ده کم حرارت تے او کم گرمائش تے ترنن پورے پا آغے کے کمین تر آگلے داغے آغا تیزوالے چی کم داغے اصل خپل بنیادی تیزوالے دے کم حرارت تے چی لکت سائنس دا تحقیق مطابق دنور کو مرکز باندے دنوار ٹیمپریچر چه ده نو آغا 50 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ چه که انسان دیو دوویشتر دول بی اولی گڑی ایو اڈو که بول اپری ندی دارنگی دنوار پسطا باندی درجه حرارت چه ده نو 11,000 ڈگری فارنهیت ده او چې د کمی رضی نه پیدا کرده ده درنن رضی پوری داغی پا درجه حرارت کې داغی پا مرکز او داغی پا سطح بانده داغی پا ٹیمپریچر او درجه حرارت کې یو ڈگری فرق نده راغله پا دیکی اللہ تعالی ده چان اللہ امداد نه اخلی او نه الله تبارک وتعالى د چا لاس امداد ته بده کې محتاج کېږي او نه ضرورت شته. الله صمد، الله تبارک وتعالى بے نیاز او بے پروا دی د مخلوق نه د لاس امداد او وسلو په بابت کې. دارنګه نور څومره کارونه د دنیا شکیږي نو الله تبارک وتعالى وی الحي القيوم لا اله الا هو الحي القيوم. بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل چا کې صفات د الوهیت قطعا نشته. دغه صفات د الوهیت د خدایي او د کارسازۍ د صرف د الله تبارک وتعالى په ذات کې دی. دا نه په یو نبی کې راغلې شي، نه یو ولی کې راغلې شي، نه یو پیر کې راغلې شي، نه یو فرشته کې راغلې شي او نه بل چا کې راغلې شي. دا صفت صرف و صرف دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے. نوچه کم ذات الہ وی نو عبادت و بندگی و صرف داغکے. عبادت و بندگی زان مختاج گرل، زان عاجزا بے وسا بے بسا، انتہائی دخپل رب دچا دکم ذات چه دا عبادت گے، دا غولان دی زان انتہائی کم ترین گرل، آغت زان زلیل عاجز و کمزور گرل، زان مکمل آغت محتاج گرل، آغام متصرف، آغام مختار کل دا ٹول کائنات گرل، اغا پدیر قادر گرل چی اغا ما تا غائبانا بغیر دا اسبابو پنبا نقصان را کولو قادر دے. پدا دی سوچ او ارادہ باندے دا عبادت کول دا بندگی کول دا صرف دا یو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشی، دا بغیر دا اللہ نے دا بلچا نشی کے دے. وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى. چې کله دا ذکر کړل ورته سی ذالیکا دا بیان د الله تبارک وتعالى د قدرتونو چې کیږي. دا د الله تبارک وتعالى د قدرتونو د نظاره چې کومه خود لیکيږي. دا دې مقصد څه دی؟ دا دې لپاره چې ان الله هو الحق، به ان الله د دې چې تاسو کوه شي چې یقینا الله تعالی چې دې نو حق او صرف هغه ذات دی. به ان الله هو الحق چې الله تبارک وتعالى چې دې نو حقيقي ذات الہ حق صرف آغازات دے. وَأَلَّمَا يَدْعُونَا مِن دُونِ الْبَاطِلِ او یکنَ اللَّهَ چِ دَئِيرَ مَدَدْ كَئِ بِيدَ اللَّهَ تَعْلَانَا آغَ بَاطِلِ دِ حق صرف یو اللہ دے نورتول باطل. وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ الْكَبِيرَ او چې په شی په دیوانې چې یقینا الله تعالی هغه وجد شان والا د لوی مرتبه والا دی. نو ورپسې بیا الم درا یا لوینت ان الفلک چې یقینا کشتی تجری بالبحر چلیږي په دریاب کې کدی او بو کے چرے اللہ تبارک و تعالی دشلے دو او دجا جدا کے دو صفت نوے چولے لبنے کے بیا دے کشتائی دا لانچ دا بیڑائی او دا بحری جیاز دے چلے دو اس امکان نو او الله تبارک و تعالی په هغه کې دا صفت اچولې ده چې کشتۍ به روانه وي نو هغه ودا ځای بریدي بهري جهاز به رواني یو لوی بلای او د سمندر انتهایی ټونګۍ اوبه په هغه کې هغه رواني او دومره ټونګۍ او درانې اوبه هغه د لار بریدي دا په کې صفت الله جوړ دی چې دا کشتۍ او دا بهري جهازونه دا رنجونه دا بیړۍ هزار ټولې په دې دریاب کې په دې سیندونو کې چلیږي رواني بنعمت الله د الله په احسان سره دا ټول د الله احسانات دي د الله تبارک و تعالی نعمتونه دي چې جاری دي د الله تعالی له مخلوق لپاره د ضرورتو پوره کولو لپاره الله تبارک و تعالی د کائنات سيزونه دغه په کار راوستي دي او دغه الله تابع کړی دي وسخر لكم البحر وسخر لكم الانهار سندونه او دریاونه الله تعالی تاسو لپاره په کار کې لګولې دي الله تعالی تابع کړی دي لیوریکم من آیاتی حدید بارا جو خیدا صدا من آیاتی دنخو دا قدرتن اخفلونا اللہ دخفل قدرتن نخی او دلائل اغا مخلوق تخی او پتا غیباندی اللہ تبارک و تعالی پی جندل کی گی چې انسان د الله تبارک و تعالی قدرتونو د ګوري او هر یو قدرت کې سوچ کوي د الله تبارک و تعالی د انسان زړه ته مازوږا چې الله تبارک و تعالی د وحدانیت او د عظمت هغه نخ راضي نظاره راضي د انسان په زړه کې د الله تعالی د وحدانیت عقیده مضبوطیږي حضرت شاعر وایي هر چیز سه تیری کاریګری ټپکتی یہ کارخانه تونی کبرای گا بنایا هر یو سیس ته ګوري غرینه د الله تبارک و تعالی د قدرت نظارې پر نظر راځي یہ کار خانه دونی کبرائی کا بنایا اِلَّا بِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ یکیناً بدے کے خامخات العل دی دا اللہ تعالیٰ دو قدرت دو وحدانیت دا اللہ تعالیٰ دو وحدانیت او دا اللہ تبارک و تعالیٰ دو قدرت نخی او دلائل دی بدے ٹولو سیزنوں کے یقینا الله انسان له ذهن ورکړی دی مازه ورکړی دی سوچ او فکر ورکړی دی او بیا ورته الله تعالی د خپل قدرتونو نظاره خوري کړی دی چې د هر یو څیز ته وګوري او باغې باندې لغونې غور او فکر وکړي وفي کل شیء له آیه تدلو علا انہو واحد فا ار یو سیز کے دے انسان دا پارا دے خبری یو نفع و دلیل موجود دے چھ اللہ تبارک و تعالی ذات و صفاتو کے یکی یو دے او اغسر آجاغب ذات و صفاتو کے سوکن شریک و صدار نشتے دا ار یو شید اللہ دا وحدانیت نظارہ پیش کئی زکا اللہ وی اِلَّا بِي ذَلِكَ عَلَىٰ آیَاتٍ یکیناً آفدی کی خام خاتل آئل دی لِكُلِ سَبَّارٍ دا پارا دا ار یو کلک پاتی کی دن کی سبار چه ده پا عقیده ده توحید بانی کلک بادشی او ده پنزره که عقیده ده توحید کلک شی مضبوط شی ده پارا ده آری و غط صبر گون کی شکور قدردانی گون کی ده اللہ تبارک و تعالی ده نعمتونو شکور موحدین موحد شکور تابدار وقلیل من عبادی شکور اللہ تعالی وی زماد و بندگانونا موحدین و تابدار او دا اللہ تبارک و تعالی دا نعمتونو قدردانی کون کی دا لک خلق دے یکیناً چی لگ دی دیر لک خلق دا سی دی چی اللہ پہ احسانو کی اللہ تبارک و تعالی والا روغ صحت ور کی روغ بدن ور لور کی او اگر روغ بدن دا اللہ تبارک و تعالی دا رضامندیا پا کارونو کرا ولی اللہ تعالی والا روغ نظر ور کی دا اگر روغ نظر دا اللہ تعالی دا رضامندیا پا کار کرا ولی اللہ تعالی والا صحیح روغ ذہن ور کی د پاکل توب او د کمکل توب او د نا د لیوان توب نه اوسا دی او الله تبارک وتعالى ولا عقل ورگی الله تعالی ولا کویا ورگی دا کویا د الله تبارک وتعالى د رضا مندیا بکارولو کرا ولی دا ډیر لک خالق وی روح صحت ولا ورگی د الله عبادت کئ د الله د دین کار کئ یا الله د مخلوق خدمت کوي بے لوس بے غرض بے لالچ اکثر خلق له الله روغ بدن روغ صحت ورگی نو مستی شروع کی د الله نه پرمانی شروع کی ډیر لک خلق وی چې الله تعالی ول مال او دولت ورگی د په هغه مال او دولت باندې داسې سزونه نه حاصلې جغد الله تبارک و تعالی دنا ناراستیا ذریعہ وردی یا الله تعالی دنا فرمانی ذریعہ وردی چمال راضی رمبه کوشش دبه کئ چې کور د دایې سيزونه راځن کی جغد الله تعالی دنا ناراستیا باعث او سبب ګرځي اکثر خلک داسي کوي ډیر کم کو خلک وی چاگئی دا خمالوی او باغی خوشحالی داشی او دا آغی خوشحالی اظہار آغی بس دا دی طریقہ بانی اونکی چه کم طریقہ بانی اللہ تعالی ناراض کی اکثر خلق آغا مال چه اللہ تعالی ولا ورکڑی باغی دا دی مستی شروع کی چه آغا مستی باندی دا اللہ تعالی نافرمانی کی اسو گره دی خپل کلی گی خپل خواب و شاکی و گوره خپل عزیز ولی و گوره خپل چم گاوند و علاقه که و گوره چه مال و سخراشی او الله و مال ورگی نو آغا دا اللہ تبارک و تعالی آغا ورگرد شوه مال آغا دا اللہ تبارک و تعالی دا بغاوت و توگبانی استعماله اغا دا اللہ تبارک و تعالی سرات مقابلی پا دوگا بانی استعمالی دا ذکرون اپی گئی لگا چی اللہ سر مقابلی آغا مال اللہ تبارک و تعالی وی وقلیل من عباد شکور دیر کم خلق وی دا اللہ پا بندگانو کی چی آغی شکر گزار وی دا اللہ نا فرمانی نکی دا اللہ تعالی ورکڑی شیوی نعمدونا دا آغا پا نافرمانی کے نا استعمالی دا دیر کم خلق وی اِنَّ بِذَلِكَ لَآیَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ دا انسان دی وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُن او کلا چی پڑکی دی لرا چپی کَذُلَ لِي بَشَانْدَ دُوَرْيَزُو یعنی دے پا کشتائی کے لانچ کے ناستے سمندر پا سطح بانے سفر کئی روان دے او دے دے کے بے سمندر کے طوفان راشی دا سمندر اوبا اغت دا سے پا چپو چپو رو چدی گی چلکہ دو وریض و دی سوری پا دبانے جوڑ گی او دیو ایدہ چپے دا دی اس زمان پا کشتی اولان چرازی او دوبائی میں او اس میں دوبائی نو چھ دے اغا حالاتو دو گوری حیبت والی نو اللہ ویدعو اللہ رامدد کئی اللہ تعالی دعو اللہ فریاد کئی اللہ تعالی تا مخلصین له الدین بیائی دزرنا او دمازون داودی چی لات امس کولشی منات امس کولشی حبل امس کولشی غزام امس کولشی دا مشرکانو آغا درگاونو چی دا آغین آغی دا خیر او دا شر تم لرلو اکیده و دا چی دینا مونگ دا خیر او شر رسی او دا زی مدار دی تا تکلیف و مصیبت کی را رسی تکلیف لرکی دا خیر ذریعه گردی دا خوشحالی او دا فائده ورکولو اختیارشتی تو اللہ تبارک و تعالی وی کلا چه سمندر کے دو عبود چپو بمیس کرا شی تو بیای ذہن دا دغسی دل لخالی بیاییو اللہ تبارک و تعالی را مدد کئی یو اللہ تعالی را مدد کئی بیا دا وقت سنگا مخلصین لہو دین دا زیال کے چی اکی وادی یو خودونی کیوی اللہ تا دا گردن بیا یو اللہ تا غاڑی خی او یو اللہ را مدد کئی بلا مانا حضرت شیخ القرآن رحم اللہ شی کئی مخلصین لہو دین دا سیال کے چی اکی آوازی کون کیوی اغتا دا بلنی یو اللہ را مدد کئی یو اللہ نواری و یا اللہ خیر یا اللہ تمیر دی مصیبت نخلاص کی تسکو کیا دی ابو جہل دیا دی چی پا کشتائی گئی پدا سے حالاتو کے بے یو اللہ تعالی را مدد کو اوستاد زمانے مسلمان سے گئی پدا سے حالاتو کم وی لوی ازوان را مدد شے ہاں او پنجابیانوی عبدالحق بیڑا پک دیوائی بیڑا میں پار گئے یا شیخ عبدالقادر جلانی پختانوی لوی زوان در آمدت شی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ووی چی دید آئی لبراغی بی بی بو جال دلبم وی جما شرک کرو وی راشا زماد زمانی مشرک ور ابو جال قبر کیو شرمو جاؤو بتا سے حالاتو کے بیا اللہ تبارک و تعالی را مدد کو او زماد زمانی مشرک را شاو گو را چی پسین او سمندر کیوں چی دن اغا خبل الہ نبری دی اغا چکم آگی دی را جلو زواند را مدد کی گی تو پس سمندر کیم لو زواند را مدد شوائی بیا سمندر کم بیا غیر اللہ را مدد گئی حالت یم اخبت آگی دن بریدی تو دا لوئے مشرک دے او کاغا لوئے مشرک ہو دا لوئے مشرک دے چی دے سمندر کم وی لوئے زوان را مدد شے ایم اڑنی را اوڑسے گی دعو اللہ مخلصین اللہ الدین مخ کے صورتی عنکبوت کے ویلو چیان ساٹھ نمبر ایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ وائی پین ساٹھ نمبر ایک پیندش پیتا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْبُلْكِ بَسْ کَلَا جِدَئِ سُوَارِ شِیبَ گِشْتَئِگِ دَعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دین مخ کے سورت عنکبوت سے لَوِنَّتْ جِدِنَ مخ کے کہنا لگا مخه بن روم دی بیا دی عنکبوت دی دی په لاره دی خیر اختر او دوا دی کس نام پر او دوا نه دی فاذا رجبو بالبلکی بس کلا چې دی سوار شي بگشتای کی دعو اللہ مخلصین لہ الدین نرابلی اللہ تعالی پدا سیال کے چی یکی یوادی کہ ان کی وی اغتات بلنی یو اللہ را بلد کئی خوفا لما نجاہم الالبری کلے چی اللہ تعالی بچ کی اوچ تیراولی تو اداہم یشرکون دا وخت دې شرکونه کی وی بیا وای دا د پلان دې برکات دې چې اوجه دراشي نو بیا شرکې او چې کلا اپ دریاب کی وی نو بیا یې احمدیری او بیا یو الله رحمت کوي سورۃ یونس کې ویلو دویشتم نمبر آیات یو لسمه سی بارہ کې دویشتم نمبر آیات یولسم از عبارہ سورۃ یونس هو الذی اللہ تعالی غزات یسیرکم فی البر والبحر چگر دوی تاسو بوچاو بدری آپ کی یعنی دو چه دستاپر دبارہ اللہ تعالی جدا اسباب درگڑی دی اسونا اخان گاڑی بسونا ریل گاڑی مختلف قسم مسائل ذرائع والبحر او بدریاب کی اللہ تعالی کشتی ورگڑی دی لانچونا بیڑی بیری جازونا مختلف قسم وسائل و اسباب اللہ ورگڑی دی حتی تردی پوری اذا کنتم فی البلکی کلا چه ایتا سو پا گشتائی گی نازی ادریاب دلار شی و جرینا بهما بریحن طیبتن او روان کی دی بریحن طیبتن و بعد موافق سرا و فرحو بیا و خوشحالشی باغی باندی گیر جا پیرا گوری د سمندر د سدنا دوبونا د یخو هواگانو نمازی حلی خوشحالی او لانچوارا دا گورا ناغبا گی دا تیب بکلا گولی او لوی ڈنگا ڈونگا جوڑ کلی خوچه جبا بی راجی نو ویلا وی تیب بند کا دوانا چه تکلیف رازی نو اللہ یادی چه تکلیف دل رکی گی دا اللہ تعالی مقابلہ شروع کئی جیسے بدنصیبی خلق دی جیسے بدنصیبی دی وفرحو بها جاعتا ریحن عاصفن راشی اغیتا بات نموافق و جاعهم الموجو من کل مکان او راشی دیتا چپی دار طرفا وَذَنُّوا أَلَّهُمْ اُحِيدَا بِهِمْ او ده ده گمانشی یکین گراشی چه یکینانا ده را گیر کرشو بل ده پورا یکین جوڑشی جوڑ دوبه گما کشتای میں ده چپو بمیانس کرالا و دوبه گم دعو اللہ مخلصین لہو دین نرابلی اللہ تعالی دا سیال کی چه خالص کی خودن کی وی اغتا دگردن دا سیال کی چه یکی یوازی گون کی وی اغتا دبلنی سوئی لائل انجیتنا من نازی کچری منگا دی بچکلو دی مصیبتنا للکونن من الشاکرین نخام خاشو باد شکر گزارونا کدا زر الله بچګم بیا با غلط کار نه کوم یا چې بیمار شي او دراغېدونی تو لړ شي پلانې ته واره ده کو دې ګناونه میکړې دي چې دا ظلم الله روح کی کنا د چره و هم غلط کار طرف کولو ګورم چې خشي او رابازي غدره د جمعات کی وی چې دا چې لګ لګ په کې سار ازي بیا را خپل رامي ته شروع کړي بیا د الله تعالی نه فرمانی ته ګوته واشي بیا کار شروع کی فلما الجاهم الله ویکل چې بچ کما او د مصیبت له اخلاص کوم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق بیا خپل بغاوت او شرارت لګو دی واشي ناروا ناجائز عربي بیا د الله نه فرمانی کوي دغه کاری اچی دوبو میز که گیر شنو بیاوه یا اللہ خیر اللہ تمی بچ که اللہ یا اللہ تمی اخلاص که فلما نجاهم الى البر بسر کلا چه بچ که دئی او چه دافع فمنهم مقصد نزن ددئینا میان روی که انکیوی باز بگداسی چه غد انصاف نکاروالی چه خپل رب بچ کنم نلات را مدد کی دو نمنات را مدد کی دو نکاکا سیب را مدد کی دو نلویزوان یو اللہ تعالی بچ کرما نبیا بچر بغیر دا اللہ نبلچا ترا مدد چونو بیا بچر نوام جیا رسول اللہ مدد و یا حدی مدد یا لویزوان پنے کئی را مدد شی یا کاکا سائب را رسی گی بیا بچره ده بل جانا عقیده او امید ده نبی ده نقصان نساتم بغیر ده اللہ نا دکه حضرت اکرمه رضی اللہ تعالی نو چی کلا کشتی که ناسو او کشتی چپو میز کرالا ده کشتی مانگی ملاح اغوی علی اسمانونو والا ذات تشغا کئی اکرمه بسیدی ویوی ویدی دا که بغیر دا آغ ذات نا بل سکنرا مدد کی گی اکراما وی خدر دلا تا منات کار نکی وی نا دلا تا منات کار نکی دل دی آغی نرا مدد کی گی وی آغ ذات چه محمد رسول اللہ و دمونگ را بلی وی آغ ذات وی خواه وی کزا اللہ تبارک و تعالی بچ کرا دو زبا و بز دم او خپل لاس په پلاس د محمد صلی الله علیه وسلم کې اقدم او زبا غاډر شبیه کوم مهربانمو چې بچ نو خدای لاړه او نبی عليه السلام ته سپارښو غو یا رسول الله اکرما راضی توبه او باسي دا ګناه ماف کړي شي نبی عليه السلام به بالکل نبی عليه السلام راغې او نبی عليه السلام پلاس کے لاس کے خود او نبی علیہ الصلات والسلام معاف کر اکرامائی معاف کر اللہ تبارک و تعالی مہربان ذات سے مہربان بادشاہ دے ومنہم مقتصد او زیاد چی دین و اغی شرک ان کی وی وما یجحدو بی آیاتنا او انکار لکی زمان دا یتنونا إلا كل خطار خطر بدغهدی ته وای چې سړی لوزو کی او مات کی نو دا لوزه چې دوی لا انجیت لا هل انجیت انا دلګون الا من الشاکرین الله کوم دې دې مصیبت نه خلاص کړو نو الله مونږ به شکر گزار یو الله ستاسو بیدار وایو و چه کالا ده اوجه دراغه نو بیای اخبر عمل کو آشر که کو دالو زمات که تگی اوبلا کنا بیمانا و ما یجحدو بی آیاتنا او انکار نکی زمونگ دا یتنونا الا کل خطارن مگر آریا او تگی که انکه بدغاہدی که انکه لوز ماتا انکه بی لوزا کفور غدنا شکرا کفور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی یہ زمان کلی کے یو کاتاوی کفور خانی نمو خلقو دا سیمونه که حضر کنا انو امامو دوی جنا شکر بابا خیر آلی سیدیوه امامو دوی جستا نومی دا زیخ وینو بیچوئی زما دنم دا مانا دا زمان کلی که یو کبر دی غیظه میو قتل آئی مانی که عبدالکفور خان ما یال ناپاک عبدالکفور خان د کفور خان بندا نو ما چې دا دي ظالمانو ته چا ویل چې د الله په نومونو کې ونوم دام دي نو خدای چې هغه دا هغه پیل کړی دا پی د پاکستان والا پیل کړی دا افغانستان والا نه ویل کړی عبدالکفور نو دا کفور نوم ولای خو دا د کفور بابا نو څه دی وایي دا غرد ناشکرا دا یروی پخوان نپویدل نو موی غریبان که پویدل نو دا نمونه بیگه خودنا نبویلا نم گیری نبتخت اللہ پیغمبر ویداوی نبویلا دی نبویلا معنی صدا دا اللہ پیغمبر کنا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبات بل پیغمبر شده دته چې د دواې د الله پیغمبره دته چې د دواې دواې ودره د زړه وسیګه یې سوې دا آیو نوم کې محمد رسول ما ودري دا ته اذننه څو سو کال مخکې او نیم زر کال مخکې وفات شوې نو بیا تر علی را ده نوم دے وقت خوزمی با جنگی راڑم بھئی بس بدینی چی مانا ٹک دا کیا غلط دا بس بین گلو زیاد گلو پیاز گلو بس خوچی گل پکی بیارا دی چی بس آلا سمی برابری بیا الا گلو خطارن کفور داد بچی حق دے پا مور اپلار بانی چی اغلا سم صحیح دا مانی والدن کی د بچی چې کومه حقونه دی په او په مور افلار د پای کې یو حق زده چې بچی لا سم صحیح د معنی نوم کیږي دې بوله دا د نوم کیږي چې دا یو د معنی دی اول غولا دا هغه بوله دی دا کړي دونکو اول خو ولا ډیر کړي لکه چې یو له ایوارډو نه ورکړي اول غو جو یې راوي مای دا ایوارد ولول ورکوی دا گڑی گی خواه دو چیز شرابیان و کبابیان و میز که گڑی گی علو پر لپنگ و تناسی آغا دا ایوارد و دا اینام کابیلی چیز پاکستان لوی احزاز چکنون اغول ورکی چا بسی شرمی دیدی یا ایو الناس ای خلقو ایتا کورا پکوم او یاریگ زان بچ کئی دو خپل رب دا یو سڑے بل دوائی لکنو خدای لحاظو کا زان او یاریگا پختو کے معنی چھوکے ایتاکو ربکم لحاظ کوئی دو خپل رب دو خپل رب لحاظ کوئی چی کمی او سیزبانی اللہ ناراض کی گی آغین زان بچ کئی آغا کارم کوئی یا ایوان ناسو اے خلقو اتقو ربکم زان و ساده ایدنا فرمانئی دخپل ربنا وخشو یومن او اویری گئی دراتلو دا غیر زنا لا یجزی والدن عن ولدی چو پایده با ونگی پلار اخپل بچیدا یعنی حالات بدا سوی کہ ار انسان با پخپل غم وی ار انسان با بخپل سوچ بی خپل غم بی وزارا چه ما اللہ جنت تا بیئی که دو زخطا می بیئی ار زڑے با دی غم و فکر آغاز دی دو بل چه غم بنی زدان غم بی لا یجزی والدن او والدی چه لری با نکلشی افلار دو زوی خپلنا ولا مولود او نا بچه زوی و جازن اغال رگون که ده اغوالد و اغوالدی شیعا دا د پلار خپل راز شي د الله د اجازه نه بغیر سوال نه پیدا کیږي چې څوک د چا لپاره د الله عدالت کې خلق ولاو کی شفاعت قهری رات کوي شفاعت اذن نه قران شفاعت اذن ثابت دی چې الله چاته اجازه تو کی او د چا لپاره وو کی هغه دوی شفاعت اذن او چې الله اجازه نه کړي سوال نه پیدا کیږي چې سوال د چا لپاره خلوازه کی دا شفاعت قهری دی قران شفاعت قهری رات کوي إلا وعد الله حق يقينا وعد الله تعالى رشتيا دا چه قیامت برازی الله وعده کرده دا الله وعده رشتيا دا فبیا فلا تغرن لكم الحياة الدنيا نجوهدو کا کیوان جای تاسو جوهند دنیا چه دنیا جوهند کی لگیائی او دنیا سیزونو دا پتماشای دانن میں یو دکان جوڑ کا سباب ابل جوڑو دانن میں لس کا نالا پٹے واغس سباب اشل نور علم دا یو بنگلے میں جوڑا کرا سباب ابل جوڑو او اخیرت آغد مکمل حیر دے دار دنیا جوان دوڑا کیا چولے دنیا گٹا وخفل اخیرت میں روا چخفل اخیرت دے حیر کر د دنیا دوګه کې واچولې او دا لري دوی سبب دی ولا یغرلکم بالله الغرور ا دوګه نگی تاسو په الله باندې دوکا باز شیطان غرور هجرن فتح درشی بیا دې دوکا باز شیطان مراد دی شیطان انسان دوی پریده مړه الله غفور رحیم نه دی دا ټول دنیا لګیا دا ځکه کین دوم دا څو کاکا پلان کې زوی وادو نو وراودا څنګه په ډنګ ډونګا او څنګه په نندارو او په مزو په خوندونه کړهو نو خیر دې دا مو دنیا لا خلیل ور باندې راغلی دا الله غفور رحیم دې توبه مو توبه دې ما پدې کی ګرا ها نو دا خو هغه کار دی چې وای باشه کوي دړه سندان کا او تیرا واغ سره مکر کتابونه چې خبر خدای پولی ماته کې د الله تعالی نه فرمانی به وکي او بیا چې تا ته موقع نور نه ملاویږي د الله تعالی د نافرمانی نو بیا به کین نو بیا به توبه وباسه دا که توبه ده د دې توبې نه لري توبه وباسه الله غفور رحیم دی ما دې الله غفور رحیم نه ده نو ما یې ولې نه دی نه بس الله غفور رحیم دی نو دې کې به د عمل څه ضرورت دی که انسان عمل نه کوي او الله یې بخښي نو د الله صفت دی نو ما صرف دا یو صفت د الله ته معلوم دی ما یې تمام مرض منډې څه لرې بې په وړه به نه ګټې نما ولي الله رازق نه دي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الله ډیر خاص رزق ورکون کې دي نو الله تبارک وتعالى رازق نه مني دی وی نه رازق خوده او توغو ولا ځه په خوده ګرا نو ما دې الله د صفات رازقیت سره خپل لاس خوزول دا لازم ګره او د الله تعالی د غفور و رحیم کې دو سره عمل چې دینو هغه لازم نه غړي خپل انصاف دې جوړ کړی دی ها په کډ کې کوم دی غوسه نه سي او الله غفور و رحیم دی دا د شیطان دوګره درکې ده چې ګناه وکوم او الله غفور و رحیم دی الله و یا ساده ګوره شیطان دې به ما دوګه کوي زما نور څه بعدو مشته نه دی واخه رسپک کې بیا وای خدای دې راته بخانه وکي یو ځای ته لاړم بیا خامو خبر را دي ما ښه چې لاړم داسې واړه واړه غوني کټکي پراته دي داسې یو د پازه به کارپېټې لګېدلې دي ولا که په یو ما نو داسې وکړ ما دا څه دی وې په کسان یو بل ته وکتل نو مسکه غونې شو یو د درې کسان د خوا نه پاسې ده نو بیا یو ساعت تیر شو ما دا صبر اړینې نو دې کې هغه مشر څه کسانو ته اشاره وکړه چې دا شعر کنه له کوی سهارو را نور لرکل هغه یو اخیری پاتې و نو چې هغه کس ورته لاس کومه ودرېکه وې دا څه شعر نو اتا تا دې له دوګه د هغه مخبل پر واره ما ته ویجی واما ما یاو می دې خو یې دا شې نه کوي ګره می دا یې چې له چالوړ کړه دا ویره یې خو دې وی چې تاسو هو بګې نه کوي زبا چې کم نه بګې کاو دا وی هغه د سواد نه راوستي وی بیگا دې دا کې ګړې دې نه ني هغه دې دې نه بدا رغولو لیسی بد بدو کدر نمائی دی مورداری لامزار آستیم یا دی مورداری دوڑای لامزار آستیم یا مائتاو سپتا نا جنگدار دی موردارو لنزم یا نو بس آواو دازیو کدر نو آواو چه کارکاجی تازو روختی سنبال کرو کنا پا نو خبر مائتاو سٹیم کی ویدا شکره دا خو مائی طور کلی دی خبریگی ما وازول له دوره دره ما سره پاجې زم دنه واکه چې دراواله دا دریم کال وی هغه چې دراواله تاسو به زم ما د رب مقابله کوی زو تاسو ته خناسي دی وای عزیز ولی دنو یا رو ریا به الله رضا کې او یا به عزیز ولی پاله چې د قیامت راشي نو بیا به د عزیز ولی د الله نخلاص کی زو زفاو امرشتا مره خدای کی خدای سے چھوڑ جائے چوٹے مگر نحاس کے دامان مصطفیٰ دولا دنیا را نخبگی گی یو سل زلا یو زل زلا وچہ خبر رب را ناراضا نشی کیے گی بزا دیبر سبا بیار رضای را دی ناس پئی وزا ما رب جو درب وما دا سوک کا تصویر آگی جرات ناراضا شو سوک برا را تصویر آگی دعوی بین سوک رازی وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ دوکا کیوان جای تاسو با اللہ بانی دوکا باز شیطان اغیل رو را لنبین بولا را شید جماعت او ای مال گرار ای حلکا مال جا ترزگی شستا چی دم که جی پا کٹو وانی واچو مال گا زو دوام زده پا خیڑا بانی غٹ دانا راو خیجا زده دی خیڑ آر سروان کلو چه دوه لگه چه ده مورداره ده ازن را ازم در اخوالا یس بنو یس بنو وی ولی ده پلانیوسته یه چه خوالا مولانا رشید احمد و دیانوی رحمه الله ذکر گئی اخصد الفتاوه که چه کم مولا ده روڑه یه خوالا ده بسی بوز مکرو و تحریبی ده کار چه خوالا که بیدتیو خوالا که مواحدو خوالا ده بسی بوز مکرو و تحریبی ده او دې بوی ته ونډینګيږي چې بوی به ولګي کړه هغه واده غریب یادېګ دي دغه دې پښو الا الله یکن الله تعالی عنده علم الساعة دا غزر علم د قیامت دې چې د مفاتيح الغيب وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دا بنځه خبرې دي چې بغیر د الله نه بل چا ته پته نشته یو الله دې پتا ان الله یقینا الله تعالی عنده علم الساعة دا غزر علم د قیامت دې کله چې جبرئیل امین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کول چې یا رسول الله اسلام څه شی دی نبی علیہ السلام جواب ورکړو وی ایمان څه شی دی نبی علیہ السلام جواب ورکړو وی احسان دا شده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکا وی یا رسول اللہ قیامت با کل رازی وی تپوس کون کی نا چه دچان تپوس کولشی آغا دا تپوس کون کی نزیاد دا دینا نوی خبر یعنی تپوس کون کی اوم دا دینا خبر دے چې د قیامت علم یو الله ته دی او چې ځان ته بوز کوي نه زوم ما دم دا بدل شي د قیامت علم صرف یو الله ته دی وی سنخی دی او برتوا نخی یو نخی دارا چی وینزا بچیدن اخبر مالک او زیگئی بوشوی لور بچیدن اغبا دو مور سردار جوڑشی لور بچیدن اغبا دستی لکا مالکا مور بی لکا وینزا جوڑشی اکا جنوشی مای ماشی تا سکر پی خبر کی ما در ای خانا لور بی ڈاکٹر آنا انا مای سکی دار دی لور کرسته که انو خان آل ده که دقیقی سوشته ده انو زبرا ده کور کار ما یک که چلوشه کنه اگا نبی علیه السلام که ویلیو ما یک که چلوشه ما یو گورا ما مالک ما اخبالا ما دا ویند او گلا که دا ما اخبالا مالک دیگو لده کنه ما ایتو ویند شوی لور دی مالک شو لگا ای خان دست ہوگا مایدا نبی علیہ السلام دی مایدا دغه مثال دی او اغه په ابلی او سردور هغه بچیدن هغه به کوم سرداران جوړ شي ان لله و ان الیه راجعون هغه به کوم سرداران جوړ شي نا اهل خلق هغه به سرداران او مشران شي لکوم دا نبی علیہ السلام آغا خانبدو شدی نبی علیہ السلام بی اغیب دو بملو مالکان شی دا غطو غطو حقارو مالکان بشی دو بملو مالکان بشی خانبدو شد چه تنبوان که باستی دل او کور نو اغیب دو غطو غطو بملو دو محلون خواندان شی خوشو کونشو واشی عربو کی تپوس میو گوره چی کم خلق از دی دو بنگلو دا دولت خواندان شوی دی اِلَّا اللَّهَ يَكِنَا اللَّهَ تَعْلَى عَيْنْدَهُ عِلْمُ السَّعَى دَغَسَغَ عِلْمُ دَكِيَامَتِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسُ اَوْرَ وَرَوِي اللَّهَ تَعْلَى بَارَان دا اختیار اللہ تخده او دا پتا یو اللہ تعالی چه باران با کلا وریگی او سمر با وریگی هاں اسباب اس دارا خبر کول چی غایل می غیب نیسا داکتر دا غدلن شی او غدال اکتیسٹو گی او دادا ویستا دوم را شو برده نو اکتیسٹو بکا تاگر تیوی نشی آن نشی ویده کنا نو موسمیاتو والا چی وی نو ایخو آلات لگولی دی کنا نو پا آلات و سروینا علم غیب نده پا غیر دا اسباب و خبری دل دا علم غیب ده دا یو اللہ تا پتا زمیدار با چکلا ای کڑمار اپنا که دا باران رازی نو دے علم الغیب و دا چونگه آغا آلات آغا داغی آغا علامات داو چه ده ده گرد نا کمی ورید رو چه دیگی نو اغا شرد دینی اغین اللہ باران کئی یاد نیلاو دربنا جلوب دربنا با چه کل مسلسل دو دری رضی اوال گیده نو بختنو زمیدارو باوی کروب لگیده لده اللہ با باران کئی یه ده بی کروب بی کنا ده مشوران بی پول دیگا ای کروب لگیده لده اللہ با باران کئی دو دری رضی باز با اللہ باران رکو اچی کڑای باولا گیدا دنو خاتن با اوالا گیدا ای بیدا شند اوالا دینا باران نکی ندی علم الغیب دا دقی تجربه و دا دا باران علامه وی از دن باران علامه وی زمیدار و موسمیات و آلو ورطا آلیو لگولی دو پختانه و استیروز برگان و خوبیاتیشن گوی کرده دا دیوائی که زبرگی نی آغا چا دوائی چا بغیب بوئیگی که پا دیم مانه بانی دیو تا زبرگوی چی دی بغیب بوئیگی نو کابرگی گی ورگاد سادا که زبرگ دی دوائی شی عالم الغیب نو بیا یو اللہ زبرگ دی بلی سوک زبرگ نشی که دی او که بغیر دا اللہ نی بل سوکم زبرگو گنو که پیغمبر دیو مو گنو که ولی دیو گنو که پارشتہ لیو گانا لیا که پیرے لیو گانا پا دی کابر کے گیا دو ساتا وينزل الغيث راوروي الله تعالى باران ويعلم ما في الارحام ابو يدي الله باس چيدي با گيدو دمندو کې چرا دا د مور په ګېړه کې چې ده د درنګ به څنګه وي دا به چې ده نو دی به قابل وي نالایق به وي دی به ښه وي بد به وي دا یو الله ته پته ده د ښو د بدو چاله پته لګي یو الله ته پته ده نر او ماده د اغا د الټراساوند وغیره په ذریعه باندې اندازه لګول معلومول یو خو منه دي منه دي شرعان ناروا دی بل دا آلات و بذریعه بانی ویوشی نو آخو آلات وی و بیا مکسر وره غلط وی بیا مکسر غلط وی زمای اخپل دی سلور رونه و اشوی دری اشوی ما دوی داکتر را دوی دی جداز الوزوی ما این مره با کواف کئی چی لوری اشوی ما دوی مره خلال خضوله و ما خلال سلال خضوله و ما این مره دوی جا با کواف کئی بیا لور اشوی فلانا سوال کو زړیا ویعلم ما فی الارحام دا دغه نشي ویلې بیرته ویراله تا وېس کړه وې دا دل وراله لز ویرا کوي لوري بیا وشو بیرته په زیراله بیرته تا شي وې تا وېس کړه ویراله تا وېس او خو وې غلطیانا شي وې دا کړه ما خو لیکلو بیٹا نا بیٹی بیٹا نا بیٹی بازے بیائے والا تعویز ہوگا ہم تک الفاظ پہ جو لکھا یو کو بخواہ بخائی گا جزیہ ہو جا ویو پیر سے ممبارک شزیہ نو پیرانت آکا لگا نا بیٹا نا بیٹی بیٹا نا بیٹی دگا خدا خدای خلی دی خواہ جزیہ خدای بیس بنیاد ہو باتا او اس حکومت پیران رو باسی مولیانو دوائی زاو دی مولیاتو کی گوری دشتره نا دیکھ داو دیر سو نگردل پیر شاہ چه سم اردا خبر آوائی غلو آئی گوٹ کولو واری مندو نو پو گوٹ کے وسم را رو باسی سم پو ور ور شاہ چه سم گرد دن را لگی اوز دا مولیانو نا پیران جوڑی گرو رو او دا دیر لوی حرامی توب دے دے بزریہ بانی چکم روانے دمل کی گی آگی داو سفت آرہ دیکھ اکثر ایجنٹان بھی دلے رو بارے خواہ پری پیرانو کی یادو ساتھ فما تدری نفسن او پتن لگی سیو نفسا مادا تک سبو غدا چی سبا کی سبا پیغمبر دا سبا دا علم دا خبر دا اللہ نبی وی واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ زما دی پالا بانی قسم وی ماتا پتنشتے زما دی دا اللہ پا ذات بانی قسم وی ماتا پتنشتے سرد دی جزد اللہ پیغمبریم ما یوالو بی ولا بکم صفا ما سر سکی گی او تازو سر سکی گی ما تا دخپل صفا پتنشتے جمعات کی ناسو ما کاکا کتاب را غستے ہو وی یرا دی خلکو دا بلدین سا خبری کهو یو لگیا دی وی پلانے عالم ناستو بزرگا پلانے بزرگ را لی اغاو تاوی چی در اتون که جمعی پر از بانی دا مازیگر دا موز نباد بزم رم وی چی در اتون که جمعی را لی دا مازیگر دیم شو وی آغا بزرگ خپل یو مورید تاوی چه ورشوی تا آغا پلانی آغا خبره کرده و وی چه آغا راله و تاوی حضرت آغا و پادشن یو افدامخ که و تا پتا و چه دو پرازون که جمعه پرازبانه دو مزدگر دو مزدبادر مرم اوشو دو دا اللہ نبی چه دو طول کائنات سردار ده دو طول پیغمبران و امام ده اغه د خپل سبب د نشته او دې په کتاب کې لیکل چې بزرګ ته یو هفته مخکې پته وجده به دراتون کې جمعې د مازیګر د موز نه بعد مرما راو دې ویوش نو ما دا وی ما قران نه وایې نو په دې کا وا کو سره یې دا کا وا کې دې ما کو پر دې کو کفر بے چو سڑے دے سبا دا حال خبر امنا جدے دے سبا دا حال خبری گی دا کفر بے زان پویا کدا دو قرآن دا کی دارا ادا چوائی ہاتھ دے کا کر دل کی حال دے پوچھے دا زنانا دی دائی گڑے روی مرضی رو دے شرک بس ملن با پلا رضی را کبی بیچے دلاز نخی دے اگو رما داو دلاز دا سکی او دوائی یوزی خوب دی گورنر شی ابل نبا ڈپٹی کمیشنر جوڑی گی ابل با چیدنو ایسی وی ابل با چکمننو آغا با ایس پی وی بس دا جیب دلاز کی زکر دے بسو وی پرزیم دوا کوا ملنگا ملنگ چه دمره دی دی پا دی کسو که تزا گردی داری با پیم لیخ پیه سر دورا کبری چی دی دمره تکرا دی ده اللہ نبی وی چی رده پا خبر دی یکین او گو ده پا آغا دین کافر شکم با ما نادر شو ده نبی رسان بود ده آلوی ده خدای غلبی خواب وما تدری نفسون بی ای اردین دمودو او بدن لگی اسیو نفستا چه پا کم از مکا بمری ده چه کم دای اللہ مو برر کردی دا اللہ نبی وی آغا دای که ولی اللہ کار پیدا کی حال دا گیورا سید شیر دیلر شید وی وپلا نی دیده درانه او دا غده که سرو لگو مرش دیده دوارا دی اللہ ولی کار پیدا کردو کار دیده که مرگ مکرارو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ یقیناً اللہ تعالیٰ پویا او خبردار دے نو برسو کولی پویا کیا او خبردار کے چی پا غیبو بانی ویرا پویا دے پتا وطا لگی پویا او خبردار یو ذات اللہ دے اللہ دے زمونگ عقائد دو قرآن و سنت مطابق کی اللہ دے زمونگ دا آم عقائد را نصیب کی چی کم دو قرآن و سنت دو تعلیمات را ملاوی گی اللہ تعالیٰ دے زمونگ دو لوی وارو گلو نماغ کی و اللہ دے دفور نرزا شی اللہ نے پھول نرزا شروع اللہ نے پھول نرزا شروع اللہ نے پھول نرزا شروع اللہ نے پھول نرزا شروع